Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 13 Şubat Salı. Yıl 2018, ay 2, gün 44, Kasım 98. 1439 Hicri Cemaziyel Evvel 27, 1433 Rumi Ocak 31. Fırtına, soğuk. Günün tarihi. 75 yıl önce bugün 13 Şubat 1943'te ilk Türk tiyatro ve sinema sanatkarlarından Nehire Nehir vefat etmişti. Muhsin Ertuğrul'la evlenen sanatçı Kral Lear, Hamlet, Akın gibi tiyatro oyunlarında ve Kız Kulesi ile Ankara Postası gibi filmlerde rol almıştı. Günün şiiri, melankoli. Beni en güzel günümde sebepsiz bir keder alır. Bütün ömrümün beynimde acı bir tortusu kalır. Ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim. Hafif bir sızı isterim. Ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım. Görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim. Önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili. Dünyadan uzak bir deli. Beni sarar melankoli. Beni sarar melankoli. Sabahattin Ali. Büyük Saatli Marif Takvimi. Do Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Robin Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz bugün. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün açılışımızı Johnny Mitchell'dan, Kanadalı müzisyen, You Turn Me On, I'm a Radio adlı parçayla yaptık. Beni aç, beni, ben bir radyoyum diyor. Şehre giriyor, üzerinde kocaman kara bir bulut var. La, numarayı çevir, seni sevecek olanın numarasını, ve aç beni, çevir radyo. Ben bir radyoyum, bir country müziği çalan bir radyoyum. Biraz böyle bayat bir şeyim ama yaban çiçeğim ben. Senin için ta kuleden yayın yapıyorum. Sana el sallıyorum. İnşallah bu sinyalimi alırsın net ve açık bir şekilde. Biliyorum sen zayıf kadınlardan hoşlanmazsın. Çabucak sıkılırsın. Güçlü kadınlardan da hoşlanmazsın. Onlar da sana fazla hipster gelir. Böyle. Biliyorsun işte böyledir. Ben ıslığını çaldığın zaman gelirim. İyi ve sevecen olduğun zaman, çok fazla tereddüdün varsa, iyi de almıyorsa radyo, o zaman beni döndür. Çünkü yani kapat. Yoksa kimin ihtiyacı var? Zaten bu parazitler baş ağrısı yapar. Sabahleyin Breakfast Barney gibi bir programla başlar. Gider de gider diye dalga geçen bir şarkısı var Johnny Mitchell'ın. Kendisi aynı zamanda şarkı yazarı ve şair de. Böyle bir şarkısıyla açılışımızı yaptık. Çünkü bugün radyo günü. 13 Şubat UNESCO radyo günü ilan etmişti Birleşmiş Milletler'in. 2012'de evet. 5 sene önce, 6 sene önce. İlkini de Ankara'da kutladığımız, biz de davetliydik, hatırlıyorum zaten net olarak. Radyo günümüzde gezegen nüfusunun %95'ine ulaşabilme yetisiyle dünyanın en yaygın kullanılan kitle iletişim aracı. Eğitim, toplumsal tartışma, düşünce özgürlüğü bunların taşıyıcısı ve aynı şekilde doğal afet zamanlarında bilginin hayati kaynağı olarak radyoyu kutlamak için UNESCO 2012'de bunu getirmişti. Yani çok toplumsal tartışma, ifade, düşünce özgürlüğü ve eğitim. Aynı zamanda teknolojik olarak nispeten basit ve masrafsız olan radyo, merkezden uzak ve dışlanmış topluluklara da ulaşabiliyor. İnternet ve mobil uygulamalar radyonun etki alanını ve potansiyelini daha da artırmış. Yani Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ne göre dünyadaki evlerin %75'inde radyo varmış. Yani her 4 evden 3'ünde radyo var. Ayrıca haberlerle ulaşmak ve iletişim kurmak için de geniş band, broadband bağlantı kullananların sayısı da giderek artıyor. İlk Dünya Radyo Günü'nde yayınlanan mesajında Genel Direktör Irina Bokova, radyo toplumumuzun dışlanmış grupları, marjinal grupları başta olmak üzere en geniş kitlelere ulaşabilen kitle iletişim aracıdır diyor. Özgür, bağımsız ve çoğulcu radyo, sağlıklı toplumlar için zaruri, zorunlu yani, insan hakları ve temel özgürlüklerin geliştirilmesi için hayatidir, yani can alıcıdır diyor. Ve yani 1946'da kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Radyosu'nun 13 Şubat'ta kurulmuş. Onun için 13 Şubat Dünya Radyo Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Bu sene radyo ve spor olarak tema öyle belirlendi. Ve bilgi, eğlence ve dinleyici etkileşimiyle demokratik tartışmalara katkısı ve radyo olaylarını kutlamak için yıllık bir fırsat da şey yapılıyor. Bu yılda işte spor kapsamında çeşitlilik, spor kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği, spor kapsamı yoluyla barış ve kalkınma üçüncü madde olarak, ki bu özellikle kış olimpiyatları vesilesiyle, kış oyunları vesilesiyle bir kez daha karşımıza çıktı. Kuzey ve Güney Kore birlikte hem yürüdüler aynı bayrak altında, tek bir bayrak altında, hem de ilk maça da çıktılar. Bunun da işlevleri böyle. Biz de UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komite Başkanı Doçent Doktor Serhan Aday'la da ilk yarım saatin sonunda, yani ikinci yarım saatin başlangıcında küçük bir konuşma yapmayı planlıyoruz. Evet, durum bu. Radyo günü kutlamaya devam edeceğiz. Radyo şarkıları da çalmaya çalışacağız size. Tarihte bugün neler olmuş ona da bakalım. 1633'te bugün Galileo Galilei Roma'ya davaya, Enkizisyon ya da Engizisyon mahkemesi önünde davaya güneşin dünyanın etrafında döndüğünü inkar ettiği için yargılanan, daha doğrusu dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söylediği için böyle bir şeyle yargılanıyor. Sonra reddedecek ve mahkum olmayacak. 1962'de eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Göktürk ve eski Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan tutuklanmış 1962'de. Eski bakanların devlet hazinesine ait dövizle radyo pili ithal ettikleri öne sürülmüş. Radyo dinlemek istiyorlardı herhalde, ya da ticaretini mi yapacaklardı bilmiyorum. Bakanlar birkaç hafta kaldıktan sonra 2 Mart 1962'de tahliye edilmişler. Davanın sonucunu bilmiyoruz. Ve 2011'de bugünse 100 yıldan uzun bir zaman sonra, hatta 156 tam demek gerekirse 156 yıl sonra, Umatilla bir Amerikalı yerli kabile Yellowstone Ulusal Parkı'nın hemen dışında bir bizon avlama hakkını elde etmiş ve yüzlerce yıllık bir geleneği, ta 1855'te de imzalanmış olan bir geleneğin, bir hakkın nihayet geri verilmesi olarak kutlanıyor. Bu da yerlilere, Kızılderililere haklarının bir minicik kısmının iadesi olarak görülüyor. Onlar zaten bir ritüel olarak yapıyorlar bunu. Durum bu. Evet. Bu arada bizon demişken, sokak müziğinin sevilen grubu Siyasi Yabend'in kurucularından Murat Serhay Toktaş, namı diğer Bizon Murat, tüberküloz teşhisiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Hala yoğun bakımda. Bunun da haberini verelim. Takip ettiğimiz konulardan bir tanesi bu da. Evet, ona da bir günaydın diyelim. Evet. Radyomuzda çok yer alan gruplardan ve müzisyenlerden bir tanesi. Biri. Evet, şimdi savaş ve barış raporumuza geçebiliriz. Özellikle dün tam bir özet yapacak olursak, Suriye'de çok ciddi şekilde çatışmalar yükselmişti. İşin içinde İsrail var, İran var, Türkiye var ve Suriye hükümeti var, Rusya var. Amerika Birleşik Devletleri de var. Evet, şimdi onlara da geleceğiz. Cumartesi günü İsrail bir İran drone'u olduğunu söylediği, insansız hava aracı olduğunu söylediği bir şeyi düşürdüğünü söylüyor. Çünkü İsrail'in hava sahasına girdi demişti, Suriye tarafından atılmış. İsrail bunu düşürdüğünü söyledikten sonra da İran komuta merkezi olduğunu söylediği bir yere saldırıda bulundu. Suriye'nin içinde o drone'un ya da insan hava aracının atıldığı güvenli bölge diye adlandırılan bir yerde, ya da işte neyse adı, İranlıların bulunduğu, Pasdaran'ın ve devrim muhafızları birliklerinin bulunduğu bir yer olduğu söyleniyor. Şimdi 3 ülke oldu: İsrail, Suriye ve İran. İsrail'in ondan sonraki F-16 askeri jet uçaklarından bir tanesi Suriye hükümeti tarafından bıçak savarla düşürüldü. Bu da 1980'den beri ilk defa düşürülüyor. Golan Tepesi yakınlarında. Evet. Bir İsrail bıçağı. Ve İsrail de bunun üzerine bir dizi misilleme yaptı. Misillemenin misillemesini yaptı Suriye ve İran hedeflerine, Suriye'deki. Bu 1980'den beri söylediğimiz gibi ilk olaydı. Aynı zamanda İsrail'in de İran birliklerinin bulunduğuna inanılan yerlere ilk saldırısı oluyordu. Bu arada Kuzey Suriye'de de bir Türk silahlı kuvvetlerine ait bir helikopter düşürülmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nin destekledikleri YPG savaşçılarına karşı ve o da Afrin şehrinin yakınlarında. Türkiye bir bombardımana girişti ve yer taarruzuna girişti. Bütün bunlar olurken Amerika Birleşmiş Milletler de Suriye'deki muazzam yükselen sivillerin ölüm sayısına ve hastanelerin durumuna işaret ediyordu. Hatta Elizabeth Throssell diye Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcüsü şöyle diyor. Bir rakam vermiş ki gerçekten insanın tüyleri ürperiyor. Yani Suriye'de bir hafta içinde 1000'den fazla, 6 gün içinde hatta, bir hafta da değil, 6 gün içinde 1000'i aşkın sayıda sivil öldürüldü diyor. Hangi bölgede olduğunu söylüyorlar mı? Söylemiyor. Yani bütün Suriye'den bahsediyor. 166 kişi yani günde ölmüş oluyor bu hesaba göre. Saatte 7 kişi falan gibi tüyler diken diken edecek bir rakam. En az bunların 277'sinin sivil olduğunu söylüyor Birleşmiş Milletler sözcüsü. 230'u Suriye hükümetinin Beşar Esad yönetiminin saldırıları sonucunda ve onun müttefiklerinden olduğunu söylüyor. Kim müttefiki? Rusya ve İran. Değil mi? Evet. Öyle anlaşılıyor. Doğu Guta'da 3 günde 180 kişi hayatını kaybetmiş. Son 3 yılın en şiddetli saldırılarına uğramış Doğu Guta, ki Doğu Guta'da 5 senedir kuşatma altında. Yani 2015 senesinden bu yana Beşar Esad yönetiminin kuşatması altında olan, içinde sivillerin bulunduğu şehir son zamanlarda çok ağır bombardımana tabi tutuluyor ve 3 günde 180 kişi hayatını kaybetmiş. Gelen bilgiler bu şekilde. 6 günde yani 1000'in üzerinde sivilden bahsediyor. Yani bu resmi rakam, yani Birleşmiş Milletler'in resmi tahmini rakamı. Buna ilaveten de 800'ün aşkın, 812 tam rakam vermek gerekirse, insanda yaralanmış. Kim bilir kim nasıl yaralandı, sakat kaldı filan. Böyle durumlardan bahsediyoruz. Ve bunun devamında şimdi... Ama iyi bir şey bu, yani iyi bir yerinden bakmamız lazım. Birleşmiş Milletler tekrardan insanların ölü sayısını toplamaya başlamış. Çünkü 2014 ya da 2013 sonları itibariyle Birleşmiş Milletler artık toplayamayacağını, bu rakamları artık bir yere getiremeyeceğini açıklamıştı. Gözlemcisi olmaması nedeniyle. Şimdi tekrardan bunlara dair açıklamalar yapılması en kötü ihtimal, en kötüsünden iyi bir yönüyle görülebilir, evet, olayı. Yani böyle de bakılabilir. Çünkü herhalde tarafsız bir taraftan da görmeye ihtiyaç var neyin ne olduğunu. Muazzam bir kaos yaşanıyor ve giderek de türbülansın arttığı bir durumdan bahsediyoruz. Ve mesela 2011 yılından beri devam ediyor. 7 yıldır devam ediyor bu savaş. Hatta Mart'ta başladı yanılmıyorsam. Tam 7 yılı dolmak üzere. Çin de devreye giriyormuş şimdi. Hürriyet'in bildirdiğine göre, Nerdun Hacıoğlu'nun Moskova'dan bildirdiğine göre, İç savaşı uzaktan takip etmeyi tercih eden Çin bundan sonraki süreçte aktif katılım göstereceğini ilan etti diyor. Şam'da görevli olan Büyükelçi Shi Changxin, Çin'in Suriye sürecine aktif katılım zamanı geldiğini ilan etmiş. Suriye'deki yıkıcı ihtilaflar ardından Çin'in bu ülkenin geleceğinde daha aktif rol oynamasının zamanı geldiğini düşünüyoruz. Şimdi Çin silahları görürüz. Ne, evet, zaman Suriye'ye bir ülke gelse kendi yeni ürettiği silahların denemesini yapıyordu ülkede. Nasıl NATO ülkeleri Afganistan'da bunu yapıyorsa, Suriye'ye gelen diğer ülkelerde, Rusya olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Türkiye olsun, yeni silahlarını gösteriyordu. Şimdi bir de Çin silahlarını göreceğiz demek ki. NATO ülkeleri zaten şeyde de, Suriye'de de çok çok gösterildi, defile gibi yapılıyor zaten, evet. Şimdi bu da artacak. Suriye'nin yeniden inşasında ülkenin yasal yönetimiyle işbirliği yaparak, yani Esad yönetimiyle, her geçen günle daha ciddi katkıda bulunacağımızı düşünüyoruz demiş. Yani 3 süper güç arasında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin arasında Suriye'ye herhangi bir görünüm altında asker göndermeyen tek ülke Çin kalmıştı diyor zaten haberde. Hayırlara vesile olsun diyelim. Böyle bir durum var. Öte yandan da Ankara'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne ciddi bir rest var. Rex Tillerson'ın Dışişleri Bakanı'nın ziyareti öncesinde Ankara'dan son derece sert mesajlar geliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkiler ya düzelecek ya tamamen bozulacak demiş. Bu tamamen bozulacağının ne demek olduğunu bilmiyorum. Yani diplomatik ilişkilerin kesilmesi, savaşa mı girilecek? Başbakan da, o da son derece ilginç bir açıklama yapmış Binali Yıldırım. Artık aklını başına toplaması lazım demiş Amerika Birleşik Devletleri'nin, bir metafor kullanarak, insana benzeterek. Ama hangi Amerika Birleşik Devletleri'nin? Amerika Birleşik Devletleri'nin tek bir açıklaması yok ki, ya da tek bir yönetimi yok ki şu andaki itibariyle. Bir sınır güvenlik güçleri olmayacak denilen açıklama var. Bir sınır güvenlik güçleri olacak denilen açıklama var. En son çıkan Pentagon'un yeni bütçesinde de sınır güvenlik, daha önceden bu Afrin Savaşı'na da gerekçe olarak gösterilen, Afrin Harekatı'na gerekçe olarak gösterilen sınır güvenlik güçlerine de büyük bir bütçe ayrıldığından bahsediyor. Evet, 550 milyon dolar, yarım milyarı aşkın dolar ayrılmış durumda. Pentagon Suriye Demokratik Güçlerine Eid Donat için 300, kurulması planlanan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırmış. Yanlış anlaşılma var demişti bu sınır güvenlik gücünde. Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzey yetkilileri tarafından yapılan açıklamada. Evet. Yani Membiç filan konusunda da çok sert atışmalar oluyordu Amerikalı ve Türkiye'den yetkililer arasında. Toplam bütçede zaten muazzam bir artış oldu. Amerika Birleşik Devletleri tepeden tırnağa zaten yeryüzünün kat be kat üstünde diğer ülkelerin toplamından da silahlanma bakımından. Şimdi onu da arttırdı muazzam bir miktarda. Savaş fonunda sadece 23 milyar dolarlık bir artışı var. Yani savunma bütçesinde adı Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu deniyor. 2018 mali yılı için 66 milyara yakın para ayrılmışken 2019 için 89 milyara çıkarılmış bu miktar. Yani akıl almaz derecede hızlı ve baş döndürücü ve ürkütücü bir silahlanma sarmalı da yukarı doğru gidiyor. Bir de sabit değil yani. Rex, buldum haberi de, Ocak ayında 17 Ocak'taki çıkan Evrensel Gazetesi'ndeki haberde Rex Tillerson 2 nokta üst üste Suriye'de sınır güvenlik gücü yaratmıyoruz şeklinde bir başlık atılmış haber var. Buradaki açıklamada da aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rex Tillerson sınır güvenlik gücü konusunda bütün durum yanlış aktarıldı, yanlış tarif edildi, güvenlik gücü yaratmıyoruz şeklinde bir açıklama yapmış. Ama şu anda sizin okuduğunuz habere de baktığımız zaman, bütçeden ayrılan parayı gördüğümüz zaman, böyle bir durumun Rex Tillerson'ın söylediğinin tam tersi olduğu da ortaya çıkıyor. Evet, Pentagon ayrı, Dışişleri Bakanı ayrı olabilir. Her şey artık mümkün. Yani tamamen ipin ucunun kaçtığı bir ortamdan bahsediyoruz. Bir Çin eksikti. O da gelmiş durumda zaten. İsrail'in durumunu da ayrı söyledik. Herkes için işin içinde. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adı Amerika Birleşik Ankara'da, başkentte Nevzat Tandoğan Caddesi, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği onun üzerindeydi. Adı Zeytin Dalı olarak değiştirilmek için bir teklif imzalanmış. Zeytin Dalı'nın ne kadar barışçı bir şey olduğu ayrı bir tartışma konusu. Bunu, bu jestin ne kadar etkileyici bir şey olduğunu da bilemiyorum. Yalnız öyle demiş işte. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ilk önemli icraatlarından biri Mustafa Tuna'nın ABD Büyükelçiliği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesi'nin adını Zeytin Dalı olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Afrin dediğimiz an bu millet hazır demiş. Bunun üzerine dükkanda bulunan İskitler'de lastikçi esnafını Ankara'ya döndükten sonra İstanbul'dan Beştepe'deki sarayına giderken Cumhurbaşkanlığı sarayına İskitler'de lastikçi esnafını ziyaret etmiş. Ve evelallah Kemal'in takımı bir tarafa, herkes bizi de Afrin'e götür diyor. Bu millete nasıl 15 Temmuz'da meydanlara dedik, herkes meydanlara döküldü. Şimdi Afrin dediğimiz anda bu millet hazır demiş. Bunun üzerine dükkandaki esnaf da hazırız başkanım diye Erdoğan'a karşılık vermiş. Öte yandan Moskova'dan da bir haber var. Türkiye, Rusya, İran buluşmasının Astana'da, Kazakistan'da olacağı söyleniyor. Ama büyük bir aktör olduğu söylenemez Kazakistan'ın. Burada böyle bir toplantı yapılacakmış. Öte yandan Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye Kıbrıs üzerinden bir uyarı var. Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir gerilime neden olmuş. Bu haberleri çeşitli yerlerden okuyoruz. Yani T24 okuduk, Deutsche Welle Türkçe okuduk, BBC Türkçe okuduk. Bu da Deutsche Welle Türkçe'den, Hürriyet'ten de okuduk. Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı diye. Cuma gününden bu yana Türk savaş gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısında bulunmuş. Burada da bir abluka var Kıbrıs açıklarında. Doğalgaz arama çalışmalarını Yunanistan'ın herhalde, ya da Kıbrıs'ın. Rum kesiminin. Rum kesiminin. Yunanistan var mı? Yok herhalde bu işin içinde, evet. Atina'da bir, bu sefer Yunanistan'dan da bir tepki var. Türkiye Kıbrıs'ın egemenlik haklarını ihlal ediyor diye bir çıkış yapmış. Türkiye'den daha fazla yasa dışı faaliyette bulunmaktan geri durmasını talep ediyoruz demiş. Bu da T24 haberi. Münhasır ekonomik bölge ilan etti Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, Doğu Akdeniz'de ilan etti Ankara. Yeni doğalgaz yatağı keşfedildi. Bütün kavga onun sebebi. O sebeple ortaya. Evet, İtalyanlar var. İtalyan enerji büyük şirketi Eni, devlet şirketi Eni'nin sondaj gemisi Saipem 12.000. Saipem de sanki bir Çince gibi. Neyse, o gitmesi Türk savaş gemileri tarafından engellenmiş deniyor. Kıbrıs yönetimi de böyle söylüyor. Güney Kıbrıs, yani Türk dışişleri de Kıbrıs Türk halkının haklı endişelerini paylaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ın tepkisini destekliyoruz. Birlikte gerekli adımları atacağız diyor. Bayağı tehlikeli bir durumda orada var. Güney Kıbrıs'ın kesimi Enerji Bakanı Yorgo Lakotripis, İtalyan Eni ve Fransız Total şirketlerinin ada açıklarında yaptıkları arama sondajı çalışmalarında büyük bir doğalgaz yatağı keşfettiğini duyurmuş. Elde edilen veriler büyük bir saf doğalgaz varlığını ortaya koyuyor şeklinde de açıklama yapmışlar. Çok kaliteli bir rezerv olduğunu söylemişler. Orada da, bu da, burada da işin içine o zaman hem Kıbrıs hem Yunanistan giriyor Türkiye'nin. Evet. Ama bu bulunan yatak, bulunan yatak böyle biraz daha aşağıya doğru, aşağıya derken güneye doğru, İsrail'e doğru, İsrail kısmına yaklaşık olduğu için bu sebepten ötürü yapılmış olabilir, olabileceğini düşünmüyorum. Ama bir kaynak aramasıyla alakalı çıkan bir kavga var yine ortada. Suriye'deki olduğu gibi. Evet, ama o bir fosil yakıt, işe yaramaz. Neyse, bu arada şeyler, bütün gazetelerde de şeyler var. Özellikle mesela bayağı şey havası esiyor. Hürriyet gazetesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ABD'ye rest diye manşet haber var. Aklını başına topla var Milliyet'te, Başbakan'dan ABD'ye. Yani bir savaş borazanları Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok sert. Pazarlık yapmayız var Habertürk'te. Kahramanların gururlu babaları var Sabah gazetesinde. Afrin'de sivil hat hazırlığı manşeti var Akşam'da. Star'da en önemli manşetlerden biri ABD ile yol ayrımı manşeti var. Milli İrade'nin Sesi Sabah'ta. Türkiye'nin birikimi Yeni Şafak'ta da ABD'ye son uyarılar diyor. Bayağı böyle savaş borazanlarının, borazanlarının öttürüldüğü bir hava var herhalde. ABD ile yol ayrımı mı? Evet. Dün İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklama haberlerde görünüyordu. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Kor General McMaster'la konuşmuştu. Evet. Görüştük onu da. Evet. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada uzun ve uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkilerini teyit ettiklerini açıklamıştı. Uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmişti dün yayınlanan haberlerde. Şimdi yol ayrımından mı bahsediyor? Evet. Ya tamam ya devam virajında diyor açıkça Star gazetesi. Tillerson ziyareti öncesi Ankara'nın tavrı net. Ya ilişkiler düzelecek ya tamamen bitecek, işte Dışişleri Bakanı'nın sözünde söylüyor. Peki burada bir ara verelim, duralım. Ve bir de parça çalalım aslında. Radyo gününü kutlamaya devam ediyoruz. Electric Light Orchestra'dan Mr. Radio diye bir şarkı çalacağız. Hey Bay Radyo, dost istasyon, çok memnunum senin desteğinden, sabah müziklerinden. Karım kaçtı da evi terk etti. Sen buradaysın, bizimse benimle berabersin ama ben kendi başımayım. Dostum radyo diyor, benim bugün dinleyici isteğimi çaldın ama ben onu görmek istiyorum, karımı. Bugün duydum ki dünyada işler berbat gidiyormuş ama benimki dönerse bizim hanım, benimki çok iyi olur. Göklere bakıyorum, böyle dalgalar, fırtınalar koşturuyor. Bütün bu meteorolojideki hava durumunu bildiren de yalan söyledi, beni ağlatıyor. Hey Bay Radyo, seni rahatsız ediyor muyum? Bazen yerimi, sözümü unutuyorum ama seni bayağı arıyorum. Programların dışında tek başımayım demiş. Böyle melankolik bir şarkı. Şimdi onu çalalım. Ondan sonra da reklamların ardından da Serhan Adaya bağlanacağız. Electric Light Orchestra'dan dinliyoruz Mr. Radio. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.37 ve Dünya Radyo Günü, UNESCO'nun ilan ettiği 5 sene önce, 2012'de 6 sene önce ve eğitimin, toplumsal tartışmanın, düşünce özgürlüğünün taşıyıcısı ve doğal afet zamanlarında da bilginin hayati kaynağı olarak radyoyu kutluyoruz. Bu konuda bu sene UNESCO Dünya Radyo Günü'nün teması radyo ve spor olarak ilan edilmişti. Özellikle de barış konusunda sporun kapsamını artırmak ve şiddet karşıtı dayanışma ve hoşgörünün evrensel değerleri üzerine daha fazla odaklanmasını da desteklemek. Şimdi bu UNESCO'nun Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Komite Başkanı Doçent Doktor Serhan Aday'la temas kurduk bizde. Ama kendisi eski bir radyocu, eski bir radyo ortağı zaten. Yok, hali hazırda radyo ortağı Açık Radyo'nun. Merhaba Serhan. Günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın. Evet, yani bir radyocu olarak ne diyorsun bu işlere? Valla bir radyonun gündemde olmasına olsa olsa sevinebiliriz. Çünkü tarihi sadece özgürlük, bağımsızlık, ifade özgürlüğü ve çeşitlilik üzerine kurulu olan radyo ulaşamadığı nokta kalmayan dünyamızda, bütün delikleri dahil dünyanın, bunun hatırlatılması, bu vesileyle de olsa hatırlanması, ben çok günlerden yana değilim, kişisel olarak söyleyeyim, UNESCO adına değil. Evet. Önemli tabii. Onun için bu seneki temada spor. Bu arada düzelteyim, 7 oluyor galiba 2012'den itibaren, ama önemli değil. Geçen seneki konu mesela 7, evet, çok güzeldi. O da siz. Radyo sizsiniz de. Evet. Yani sen bayağı bizim Açık Radyo'nun kuruluşundan beri zaten bu radyo meselesinin yakından tanığı ve katılımcısısın. Programlar da yaptın. Yani, evet, benim eski hikayemde bir de Radyoaktif var, artık tarihe karışmış olsa da. Evet. İzmir'de bu özel ve özgür radyolar yeni çıktığı zaman başlamış ve epeyce etkili de olmuş bir radyo. Şimdi İzmir'deki arkadaşlar onun tarihini sözlü olarak tekrar ortaya koymaya çalışıyorlar. Toparlıyorlar eski zamandan kalma. Evet, İzmir'deki Basmane'deki radyo müzesinde de zaten ikisi var. Açık Radyo ile Radyoaktif var duvarlara konmuş olarak. Çok, evet, sevindirici, evet, bir şekilde. Evet. Evet. Peki bu şimdi ana konuya geçelim birazcık da Serhan. Yani tabii, bu tabii seneki radyo ve sporun önemi üzerinde birazcık konuşalım mı? Memnuniyetle, memnuniyetle tabii ki. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Tamam. Bu senenin spor temasının altında vurgulanan, o da cinsiyet eşitliği. Bu tabii söylendiğinde artık hepimizin üzerinde mutabık olduğu ve UNESCO'nun çalışmaları arasında da yer verdiği konulardan bir tanesi. Ancak spor konusunda çok belirgin bir cinsiyet eşitsizliği söz konusu. Örneğin spor, yani medyada spor konusunda sunuculuk yapanların ancak %12'sinin kadın olduğu söyleniyor. Bu oran dolayısıyla çok hayret verici derecede düşük başka alanlara baktığımızda. Ve genel olarak da kadınların spordaki görünürlüğü çok çok eksik olduğu için barış, kalkınma inisiyatifleri, geleneksel sporların öne çıkarılması, unutulmaması ve cinsiyet eşitliği spor başlığının altında yer alan temalar ve her ülke kendi kamu yayıncılığı ve sivil toplum ağları üzerinden farklı farklı kutlamalar gerçekleştiriyor. Evet, bu özellikle de mesela Amerika Birleşik Devletleri jimnastik kadın takımının doktorluğunu yapan Nassar diye birinin, yani akıllara durgunluk verici sayıdaki, evet, genç kızı ve kadını taciz etmesiyle büsbütün ortaya çıkıyor yani. Ve bunun kapalı kapılar ardında tutulması bunca yıl boyunca, seneler, 20 senedir yapılıyormuş. Şimdi ancak yargılanıp mahkum edilebildi. Bu da bu cinsiyet ayrımcılığının başka bir şey, tezahürü olarak da ortaya konabilir. Aynen. Ve yani bunu sadece bir günlük bir şey olarak görmeyip gerçekten konuşulması ve asıl önemlisi tartışılmasının yaratıldığı bir sürece girilirse her bakımdan yararlı olacaktır. Geçenlerde bir spor radyosunda bu radyonun etkisi konusunda ve sporun etkisi konusunda Ahmet Ayın, sen çok iyi hatırlarsın, güreşçi, bir evet, sonradan 60'larda meşhur Medved'le onunla işte masa başında kaybedip sonra tuşlayıp filan şeyi çok güzel anlatıyordu. Yani sporun o tarafını galiba dünya şampiyonasında, şimdi nerede olduğunu unuttum, tuşluyor Medved'i. Ve Medved daha önce 2 defa kazanmış ona karşı puanla. Medved onunla güreşmeyi bırakıyor. Yani spor gerçekten o kadar önemli bir şey ki bir üst kiloya çıkıyor sırf ayıkla karşılaşmamak için. Ayık bunu böyle tadına doyulmaz bir dille, sevgiyle anlatıyordu. Çok etkileyiciydi. Doğru. Evet, ve Medved de sonradan çok büyük bir ilah oldu kendisi de. Hem Rusya'da hem de dünyada, yani şampiyonlar aynen. Şampiyonu oldu. Evet, çok ilginç bir şey. Şimdi bir de tabii gene hem cinsiyet eşitliği hem de bu spor ve barış derken, işte tam da kış oyunlarında Kore'de yapılan iki takımın aynı bayrak, tek bir bayrak altında kadın takımlarının maça çıkması da ilginçti. Yenildiler kuvvetli bir şekilde ama hiç önemi yok. Bu tarihte ilk defa oluyor böyle bir şey yani. Tam da bugüne adanmış bir jest gibi. Evet. Dünyada başka türlü rüzgarlar, fırtınalar koparken gerçekten çok etkileyici bence de. Ama biliyorsun bizim de Ermenistan'la böyle bir, benim adına spor diplomasisi dediğim, ki bu olay da tamamen öyle. 2010 yılındaki o zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün futbol maçına gitmesi, sonra Bursa'ya Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın gelmesi gibi, sonradan tamamen akamete de uğrasa böyle bir şey yaşandı. Dolayısıyla şey var, çok çok etkili olduğu, senin her zaman yazarken de vurguladığın gibi, yani sporun pek çok şeyde olduğu gibi politikadan ayrılamaması daha doğrusu. Ve daha da etkili olabileceği umuduyla. Yani bu vesileyle hem meraklı olduğumuz, Açık Gazeteci olarak konuşuyorum, çok meraklı olduğumuz iki konuyu, hem radyoyu hem de sporu bir araya getiren bu seneki UNESCO iyi bir iş yapmış diyebiliriz yani. Ben de yani Milli Komisyon adına, Yönetim Kurulu adına Açık Radyo'ya buna özel bir alan ayırdığı için teşekkür ederim. Dilerim spor kanallarımız, çünkü ne güzeldir radyo, kavramlar tren üzerinden kurulduğu için radyolar istasyonla alınır, televizyonlar kanalla. Evet. Spor kanallarımız da sayıları çok olmasa da bugün kadınlara yer vererek en azından bu konuyu dikkate alanlar böyle bir jest yaparlar, ama bugün de kalmaz dilerim. Evet, biz de bugün ilk olarak You Turn Me On, I'm a Radio'yu çaldık Johnny Mitchell'dan, ki bir kadının ağzından radyo, beni radyo say diye. Arkasından da Electric Light Orchestra'dan, ILO'dan Mr. Radio'yu çaldık. O da karısı kaçmış bir adam, tek şeyim sensin geri getir diye bağırıyordu radyoya. Yalvarıyordu. Acaba Türkçe'de var mı Ömer? Baktık ikili. Biz Robin'la ama bulamadık bu sabah. Bir radyo şarkıları taraması yaptık küçük ama belki. Telgraf olduğunu biliyorum. Değil mi? Telgraf var. Evet, telgraf. Yakın ya ikisi birbirine, çok onun için dedim. Bulursak sana bildiririz ve çalarız. Tamam. Çok teşekkürler Serhan. Başka bir şey var mı eklemek istediğin? Dünya Radyo gününüz kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Seninki de Serhan. Hoşçakalın. Serhan Aday'la konuştuk. Hem kendisi radyonun, Açık Radyo'nun, önce Radyoaktif'te İzmir'de artık mevcut olmayan program yapıyor bir dostumuzdu. Daha sonra bu bağlantıyla zaten Siyasal Bilgiler Fakültesinden, Ankara Üniversitesi'nden dostumuz olan Serhan'a da, ayrıca da Açık Radyo'nun kurucuları arasında yer aldı. Ve uzun senelerce çeşitli programlar yaptı Açık Radyo'da. Şimdi de UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürel İfadelerin Çeşitliliği gibi anlamlı bir komitenin de başkanı olarak 13 Şubat UNESCO 7. Dünya Radyo Günü'nü kutlamayı beraberce yapmaya çalıştık. Evet, devamını nasıl getirelim bu şeylerin? Şimdi Çin'in de işin içine girmesiyle beraber çok karışık bir durum ortaya çıktı. Bu arada bir başka kadınlardan bahsetmişken çok utanç verici bir şey var. Dün bundan bahsettik mi hatırlamıyorum. Oxfam kuruluşunun Haiti'deki şeyinden. Yani utanç verici bir açıklama geldi. Yakından takip ettiğimiz yıllardan beri Britanya'nın ünlü yardım kuruluşu Oxfam bir kriz halinde. The Times gazetesi, The Times of London, Haiti'de 2010'daki büyük deprem felaketi sırasındaki yüz binlerce insan telef olmuştu diyelim, perişan olmuştu. O sırada yardım için gittiğinde bayağı önde gelen yardım çalışanları ve ülke direktörü de dahil Oxfam'ın orada kiraladığı evi bir çeşit genel eve çevirmişler. Evet. Akıl almaz bir olay ve büyük bir kriz. Genel müdür yardımcısı Penny Lawrence istifa etmiş. Sadece Haiti'de değil, aynı zamanda Çat'tan da aynı iddialar gelmiş. Çalışanlarına Çat ve Haiti'de seks partileri düzenlediği iddiasıyla sarsılan Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın genel müdür yardımcısı Penny Lawrence, biraz önce söylediğim isim, istifa etti diye duyuruluyor 10 saat önce çıkan Deutsche Welle haberinde. Utanç duyduğunu söyleyerek istifa etmiş hem de. Evet, yani gerçekten bu dünyadaki gelir dağılımı adaletsizliğini en net tablolarla yıllardan beri ortaya koyan ve bunun yol açtığı yoksulluğa aynı zamanda da üstelik mesela kadınların sömürülmesine, seks kölesi olarak kullanılmasına katkıda bulunduğunu da net olarak ortaya koyan bir kuruluşun böylesine bir riyakar skandalın içinde olması çok üzücü. Yani Haiti'nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Bokshit Edmond, ya yani açıkça örtbas edilmiş bir vaka diyor. Yani bu buradaki insanlar üstelik cezalandırılmadan bu açığa çıktığı halde ülkeyi terk etmelerine izin verilmiş. Hatta Haiti yetkililerine bile bilgi verilmeden tüyüp gitmişler diyor. Tam bir örtbas etme hadisesi. Oxfam direktörü ise o skandalları örtbas etmedik diye açıklama yapmış istifanın haricinde. Oxfam Merkezi Uluslararası Yardım Kuruluşu, İngiltere Merkezi Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam çalışanlarının Çat ve Haiti'de seks partileri düzenlediği iddiaları büyük bir yankı uyandırdı diye hatırlatılıyor tekrar haberin içerisinde. The Observer gazetesinde yer alan haberde 2006 yılında Çat'ta Oxfam ekibinin kaldığı eve seks işçileri davet edildiği öne sürülmüş. Haberde yönetici pozisyondaki bir Oxfam çalışanının olay nedeniyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirilmiş. Bu Çat'ta. Haiti'de olan durum ise 2010 yılında yaşanan deprem felaketinden sonra meydana gelmiş. Depremzedelere yardım için bölgeye giden Oxfam ekibine benzer bir skandalı imza attığı öne sürülmüş. Gazetenin, bunu söyleyen de The Times gazetesi, gazetenin Oxfam tarafından oluşturulan 2011 yılına ait örgüt içi bir inceleme raporuna dayandırdığı habere göre çalışanlar Oxfam tarafından kendilerine tahsis edilen bir villada seks işçileriyle partiler düzenlemiş. Üstelik de raporlara yansımış. Şeylerde kimisinin üzerinde tişörtlerinde Oxfam tişörtleri de varmış. Daha da meseleyi vahim hale getirmek üzere. Çok korkunç bir durumdan bahsediyoruz ama dünya, yani Haiti özellikle belki de Filistin halkıyla beraber yeryüzünün lanetlileri sınıfına doğrudan sokulabilecek gruplar. Dünyadaki ilk köle ayaklanmasını, isyanını başlatan ve sonradan da batılı ülkelerin özellikle Fransa'nın muazzam ihanetiyle isyancıları tamam istediğinizi yapacağız deyip ondan sonra da onları öldürdükleri bir ülke. Arkasından da Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi olarak fevkalade vahim diktatörlüklere kurban olmuş, üstüne üstlük şeyler de gelmiş bir ülke. Depremler, felaketler yaşamış böyle bir ülke. Ama Çad'ın da Afrika'nın kaderi de Karabahtlı Afrika demekten başka bir şey düşünemiyor insan. Haitililer de zaten siyah. Evet, şimdi işin içine Çin de girdi. Amerika Birleşik Devletleri, Moskova, İran, İsrail ve Avrupa Birliği'nden de Kıbrıs uyarılarıyla karma karışık bir muazzam durum. Avrupa Birliği aynı zamanda Rusya ve İsrail'i de aynı şekilde bir araya gelme konusunda bir çağrı yaptı. Çünkü bu kriz çözse Rusya çözer diye bir açıklama yapıldı. Krizden kastın İsrail'in doğrudan savaşa girmesi, Suriye'deki savaşa doğrudan girmesi, belki Türkiye gibi bir operasyon düzenlemesi gibi bir ihtimalden bahsediliyor şimdi. Evet, yani mesele Filistinlilerin durumuysa o da ayrı bir konu. 16 yaşında bir genç kızın evini basan polislere ve kuzenini de 15 yaşındaki ya da 14 yaşındaki kuzenini de yüzünden vurması karşısında polislere vurması tutuklanmasına yol açtı. Evet. Ve hatta şeyde de akıl dışı şeyler oluyor. Yargıya çıkacakmış şimdi askeri mahkemede. Ve şey diyorlar, yani parlamento, İsrail parlamentosunda da sarışın mavi gözlü biri, bir aile bu, nasıl Filistinli olabilir diye de soruşturmalar var. Yani insanı hakikaten utançtan yerlerde sürükleyecek söylemler ve eylemler oluyor. Bunu da geçelim şimdi böyle. Ufak bir düzeltme yapayım. Bu Avrupa Birliği ihtilal çağrısını İsrail ile İran'a yapmış. Suriye'de çarpışan taraflar ve bölgesel müttefiklerinin bölgede şiddetin daha fazla yayılmaması için ihtilal göstermeleri gerektiğini söylemiş. Zaten siz de söylediğiniz haberde İran ve İsrail arasındaki hava savaşından bahsediliyordu. Ama bir diğer taraftan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş. Konu gene aynı. Filistin-İsrail krizinin çözümü. Evet, dünyanın genel bir gidişatına ilişkin birkaç daha şiddet haberi de vermek gerekirse, yani Rohingya ile ilgili yeni korkunç şeyler çıktı, yine kanıtlar ortaya. Bu da yeni Reuters bastı. 10 Arakan Müslümanı dedikleri azınlık grubunun, ki vatandaşlık hakları bile tanınmıyor Burma'da ya da Birmanya'da, onun Eylül'de, daha geçen Eylül'de enformel bir milis var, böyle şeyler, paramiliterler var, haydutlar aslında yani, ve onun 10 tane esir almışlar bu sivillerden ve 10 erkeği. Önceki fotoğraflar ve sonraki fotoğraflar çıkmış ortaya. En az ikisini palalarla doğramışlar, yok etmişler. Diğerlerini de silahla, ateşli silahlarla öldürmüşler. Reuters bir fotoğraf basmış, haber ajansı. 10 kişiyi sıraya dizmişler. Önce idamdan önceki hali. İkinci fotoğrafta da kanlı cesetleri tek bir mezara atılmış olarak görünüyormuş. Yani Birleşmiş Milletler burada ders kitabı niteliğinde etnik temizlik operasyonu demişti. İndin denen bölgede yapılan bir katliamdan bahsediyoruz. Artık soykırımdan da bahsediliyor. Orada zaten başka da bir açıklaması yok. Öte yandan şeyden de bahsedelim. Uluslararası Ceza Mahkemesi bir ilk ön soruşturma başlatmış. Kimin hakkında? Filipinler hakkında. O da polis ve güvenlik güçlerinin Filipinler'de Başkan Rodrigo Duterte'nin kendisinin ifadesiyle, uyuşturucuyla savaş adı altında sayısız insanın katledilmesini karşı bir soruşturma başlanmış. Yani Duterte'nin artık başka ülkeleri ziyaret etmesi biraz güç olabilecek. Çünkü zaten kendisi de söylüyor, bu insanlar öldürülmeli, benim halkımı bunlar zehirliyorlar diyor. Ben 16 yaşından beri insan öldürdüm diyor. Filipinler Savunma Bakanı da açıklama yapmış, Delfin Lorenzana. Genel maksat helikopteri satın almak için Kore, Rusya, Çin ve Türkiye ile anlaşma imzalamayı düşündüklerini söylemiş. Türkiye helikopter satacakmış Filipinlere. Filipinler, evet. Rodrigo Duterte'nin ülkesine, ama Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde başlatılmış resmen soruşturma, ön soruşturma diyelim. Honduras'a geçecek olursak, Honduras'ta da Salvador Nasralla başkanlığı kazanmıştı ama tanımadılar. Birleşmiş Milletler'de çok büyük şiddet olayları başladı, bunları kınıyor. Ve Honduras'ın Juan Orlando Hernandez adı altında bir uyuşturucu kaçakçısının düpedüz mafya liderinin polis lideri olarak getirildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Yeni polis müdürü aslında uyuşturucu kaçakçılarını koruyan ve katilleri koruyan ve evlerine gönderen birisi. Şimdi çok büyük bir şey var. 30 protestocu tutuklanmış, gözaltına alınmış. 30 protestocu öldürülmüş. Binden fazlası gözaltına tutuklanmış polis ve askeri güçler tarafından bu seçimden sonra. Ve hapse atılanlardan biri de uzun süredir aktivistlik yapan Edwin Espinal. Ve diyor ki artık yani tek şey baş kaldırmak ve politik durumu düzeltmek için bu sağ gruplara karşı mücadele etmemiz lazım demiş. Bir ilginç haber de şeyden var, şey açığa çıkmış bir gizli olay. Julian Assange'in İsveç'te çoktan hakkındaki soruşturmaları durdurmuştu ya 2 sene önce, evet. İsveç ondan çok önce, seneler önce durdurmayı düşünüyormuş ama Britanya hükümeti yok yok devam ettirsen onun cinsel şeyini diye baskı yaptı, ortaya çıkmış. 2012'den beri Ekvador Büyükelçiliği'nde WikiLeaks'in kurucusu, orada whistleblower olarak bulunuyor. Çok acayip bir şey. Son olarak şeyi de söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin Harekatı'nda bugüne kadar 31 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Biri ağır, 143 askerin yaralandığını da aynı şekilde. Anadolu Ajansı haberlerine göre ise 32 asker hayatını kaybetmiş. Orada ufak bir farklılık var. Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatılmış. Gerekçe Afrin açıklamaları toplum şeyinde sırasında. Demin adını unuttum, onu da hemen söyleyeyim. Ahed Tamimi, Filistinli protestocu genç kızın adı, 17 yaşını geçen ay tamamladı hapishanede. Altan Kardeşler ve Nazlı Can yargılandığı davada avukatlar dışarı atılmış gene ve duruşmada Silivri'ye taşınıyormuş. Bu da ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Yani bayağı Anayasa Mahkemesi, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcağ'ın da aralarında bulunduğu 7 sanığın darbeye teşebbüs iddiasıyla yargılandığı dava dün başlamış ve Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, dosyada bulunan Anayasa Mahkemesi'nin Mehmet Altan hakkındaki ihlal kararını okumadan geçmiş. O zaman da avukatlardan Ergin Cinmen usule ilişkin söz almak isteyince Başkan Yalçın Cinmen'i salondan atmış, düzeni bozduğu gerekçesiyle. Avukat Sevgi Taş da tepki gösterince onu da salondan çıkartıp duruşmayı da Silivri'ye almışlar. Barış diledikleri için hem gözaltına alınan hem de İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Raşit Tükel ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Profesör Doktor Taner Gören dün işbaşı yaptılar, görevlerine döndüler. Onu da bildirelim. Cumhuriyet Halk Partisi de 26 kanun hükmündeki kararnameyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmek için çalışma başlatmış. Osman Kavala için de 74 saat durmaksızın sanat yapılıyor. 104 gündür tutuklu tütün deposunda sanatçı dostları vardiyalı sanat atölyesiyle Kavala'ya destek oldular. Eskisinden yeşil olacak denmiş olduğu halde Maçka Parkı'nda da ağaçların sökülmesine başlanmış. Son haber olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe Levazım Tüneli projesi kapsamında parktaki çalışmalar havadan da görüntülenince ürkütücü bazı görüntüler ortaya çıkmış. Şimdilik bu kadarla bırakalım. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Her şey tamam gibi duruyor. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey, merhaba. Günaydın. Evet, bugün Dünya Radyo Günü, ayrıca hepimizin için kutlu olsun. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliği, spor kapsamı yoluyla barış ve kalkınma gibi konularla da UNESCO kutluyor. Radyo istasyonlarıyla işbirliği yapılıyor. Biz de radyo şarkıları çalarak katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet, Açık Radyo'nun günü aynı zamanda tabii, dolayısıyla. Evet. Evet, bugün ne konuşuyoruz? 2-3 tane konu var. Bir tanesi Avrupa Birliği ile ilgili. Hani Avrupa Birliği'nin niçin bir türlü derinleşmesini ilerletemediğinin önemli göstergelerinden bir tanesi Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da önerdiği Avrupa ile ilgili projelerinden biri olan onun da önerdi. Yeşillerin özellikle Federal Avrupa Birliği'ne oluşmasını isteyenlerin önerdikleri bir kanun tasarısı Avrupa Parlamentosu'nda reddedildi. Tasarı bundan sonraki seçimlerde, yani Mayıs 2019'da yapılacak Avrupa seçimlerinde ülke temelli listeler değil, Avrupa'nın hepsini kapsayan, yani bütün ülkeleri kapsayan, üye ülkeleri kapsayan aday listeleri oluşturulması idi. Uluslararası listeler oluşturulmasıydı. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Birliği içinde seçimler ve listeler ülkeler bazında yapılıyor. Almanya'da seçim yapılıyor, Fransa'da seçim yapılıyor ve bunların listeleri farklı. Bu tabii Avrupa partileri, Avrupa siyasal hareketleri oluşturmak için önemli bir adım olacaktı. Maalesef 368 hayır oyuyla 274 evet oyuna karşı reddedildi. Bu Avrupa Birliği'nin bu kararı reddetmesi, parlamentoda bu kararın reddedilmesinin bir düşündürücü tarafı daha var. Çünkü bu kararı reddederken Britanya'nın milletvekillerinin çoğu da oy kullandı. Halbuki biliyorsunuz 2019 Mart ayında, yani seçimlerden 3 ay önce Britanya'nın, Büyük Britanya'nın, Birleşik Krallığın üyeliği düşecek. Evet, yani o zaman burada oy kullanmalarının hiçbir geçerliliği olmaması lazım. Buna itiraz olmadı eden olmadı mı? Olmadı, çünkü hakları var. Yani normal olarak siyasi gelenek bu konuda işçi partilerinin, İngiliz işçi partilerinin çoğu milletvekilinin yaptığı gibi çekimsel kalmaktır. Yani ne evet ne hayır oy kullanmaktır. Seçime katılmamaktır. Oy kullanmamaktır. Hakları var kağıt üzerinde. Yani yasal olarak hakları var. Şimdi burada şöyle bir sorun karşımıza çıkıyor. Britanya muhafazakarları, özellikle Britanya muhafazakarları, tabii ki UKIP seçmenleri, 6 tane İngiliz Britanya Yeşil Partisi üyesinin 6 tanesi, 6 üyesinden 3'ü, Sinn Féin'in bir üyesi hayır oyu kullandılar. Evet oyu kullananlar da var. Ama İngiliz İşçi Partisi'nin çoğunluğu muhafazakarlardan birisi, Yeşillerin ikisi, onlar çekimsel oy kullandılar. Yani ya da seçime katılmadılar. Şimdi burada gerçekten çok ciddi bir Avrupa Parlamentosu'nun daha aktif ve Avrupa Birliği'nin derinleşmesiyle ilgili adımlar atamamasındaki önemli amillerden biri ortaya çıkıyor. Bazı ülkeler bazı alanlarda yoklar. Örneğin işte burada İngilizler, şimdi Britanyalılar kendilerinin artık olmayacakları bir alanda oy veriyorlar. Bir de Avro bölgesi 19 ülkeden oluşuyor. Avrupa Birliği 28 ülkeden oluşuyor. 27 olacak şimdi çıktığında, Birleşik Krallık çıktığında. Avro ile ilgili kararları Avro ülkesi, Avro üyesi alanı, para birliği alanında daha olmayan ülkelerin milletvekilleri de oyluyor. Çok acayip bir durum ya. Hakikaten evet, yani tuhaflık. Avrupa Parlamentosu'nda bütün kararlar herkesin katılımıyla yapılıyor. Ama Avrupa Parlamentosu'nun aldığı bazı kararlar herkesin müdahil olmadığı o alanda, Schengen mesela. Veyahut güçlendirilmiş ittifaklar, bölgesel güçlendirilmiş ittifaklar. Bu tabii Avrupa Birliği'nde son derece şeyi zorlaştırıyor. Bazı ülkelerin kendi aralarında ittifak yaparak bir birliği derinleştirme imkanını da ortadan kaldırıyor. Bu ciddi bir sorun ve Avrupa Birliği açısından da önümüzdeki dönemde daha federal, daha entegre, daha siyasi olarak entegre bir Avrupa Birliği'ne doğru ilerlemenin önündeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Avro bölgesinde olmayan ülkeler, örneğin Avro bölgesindeki ülkelerin daha güçlü bir vergi ortak vergi politikası uygulamalarını da engelliyorlar. Bunu başta İngiltere yapıyordu, bugüne kadar Birleşik Krallık yapıyordu ama başka ülkelerde yapıyorlar. Bu dikkatimi çekti ve bu Avrupa, bu birincisi. İkincisi, hayır oyu kullananlar, hani Avrupa Birliği'nin güçlenmesini arzu edenlerin başında geldiği zannedilen Merkel'in partisi. Zaten Merkel'in partisi CDU hayır yönünde, Avrupa Halk Partisi en büyük parti, muhafazakarların sağ grubu olan Avrupa Parlamentosu içindeki Avrupa Halk Partisi'ne hayır oyu verme yönünde emir vermeseydi kendi partisi, bu karar geçecekti, kabul edilecekti. Yani bir yandan da Merkel özellikle ve CDU, CSU bu Avrupa Birliği'nin uluslar üstü bütün Avrupa halklarını yatay biçimde kapsayan siyasi oluşumlara evrilmesini de karşı çıkıyorlar. Evet. Bu durumda Avrupa Birliği'nin ilerlemesi çok kolay değil. Evet, yani yeni bir isim önerebiliriz, hatta Avrupa ARP diye, Avrupa Riyakarlar Parlamentosu diye. Yani hem parlamento için bunu söyleyebiliriz, hem Avrupa Birliği'nin güçlenmesi gereğini söyleyen siyasetçiler için söyleyebiliriz. Bunu, çünkü hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin güçlenmesinden hoşlanmadıkları da belli. Böyle bir ulusal temelli kalmaya tercih ediyorlar. Bu tabii Avrupa'nın bir federasyon, Avrupa Birliği Federasyonu haline gelmesinin niçin çok yakın zamanda mümkün olmadığını gösteren en anlamlı örneklerden. Evet, evet, maalesef öyle. Bunu Avrupa Birliği'nin ilk bu şeyleri, Türkiye'nin başvurusu olduğu zamanlarda, daha ilk günlerde de konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. Bu Avrupa Birliği'nin bu durumu konusunda başta Noam Chomsky olmak üzere çok büyük bir problem yaşadığını da Avrupa Birliği'nin söylemiştik. O zamanları hatırladım birden şimdi, evet. Evet, pardon, sözünü kestim. Bir ikinci konu gene Avrupa içinde. Bu ırkçı eğilimler, biliyorsunuz, Açık Radyo'da da ele aldınız bunları zaten. 3 Şubat günü küçük orta boyda bir kent olan Adriyatik kıyısında, İtalya'nın Macerata kentinde 28 yaşında bir özel güvenlik görevlisi, Nazi sempatizanı, Mussolini sempatizanı, faşist eğilimleri olan, psikolojik sorunları da olan 28 yaşındaki bir özel güvenlik görevlisi işine giderken bir kızın, genç bir kızın, 18 yaşında bir kızın aşırı uyuşturucu kullanımı nedeniyle öldü ve cesedinde parçalandığı duyuyor ve bunun bölgedeki uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen Afrikalı kişilerin sorumlu olduğunu düşünüp eline silah alıyor, iki şarjör tabancayı, Afrikalı göçmen mültecilerin olduğu bir kalabalığa sıkıyor ve 6 ila 8 arasında yaralı. Evet, üstüne de İtalyan bayrağı giyiyordu. Sonra da telefon ediyor polise, ben bunları yaptım, gelin beni tutuklayın diyor ve üstünde İtalyan bayrağı sığılı olarak da poz vere vere polis bunu alıp götürdü. Evet, dehşet verici. Bu hareket İtalya'da çok ciddi gelişmeler yarattı. Çeşitli şehirlerde, Milano'da, Roma'da maalesef hem bu kişinin yaptığını destekleyen, içimizdekini ifade etti diyen, hem de bu kişinin yaptığını lanetleyen gösteriler yapıldı. Hatta bazılarında bu iki gösterici grubu karşı karşıya geldi. Bu Bu İtalya'nın yaptığını destekleyenlerin başına tabii ki İtalyan aşırı sol hareketi ki giderek daha fazla gözükmeye başlıyor. Artık Forza Nuova, yani bunu yavaş yavaş bu hareket önümüzdeki dönemde kendinden daha fazla bahsettirecek gibi gözüküyor. Yeni güç anlamına geliyor değil mi? Yeni güç, yeni kuvvet. Yeni güç, evet. Forza Nuova yeni güç. Bir, gerçek bir İtalyan otantik faşist hareketi. Ve karşısında da tabii ki antifaşist çevrelerin toparladığı göstericiler oluyor genellikle. Düşündürücü olan Macerata'daki bu neyse ki ölümle sonuçlanmayan ırkçı, yabancı düşmanı açıkça, yani bunu sahiplenerek yapılan bu hareketi yapan kişiye yönelik bir destek kampanyası da var. Onun ona para ödemek, ona mali yardım yapmak isteyen avukatının söylediği, böyle bir şey istemiyor ama çok ciddi biçimde çeşitli çevrelerden kendisinin işte bütün mahkeme masraflarının karşılanması, para yardımı yapılması için kendisine müracaat eden dünya kadar insan olduğunu söyledi. Çok acayip. Bir şey sorabilir miyim? Bilmiyorum, evet. Bu detaya vakıf mısın? Çok ilgimi çekti. Bu özel güvenlik görevlisi ise bunun istihdam eden şirketin bir açıklaması oldu mu acaba, gözüne çarptı? Oldu. Zaten sorumlu bir kişi olduğunu söylediler. Psikanaliste gittiğini söylediler. Şirkette de gerginlikler, saldırgan davranışlar sergiledi. Akli dengesinin çok yerinde olmadığı bu düşünebiliriz. Ama özel güvenliği sağlıyormuş bu şirkete bağlı olarak. Akli dengesi yeterli olmasa bile. Evet, maalesef evet. Bu dediğin doğru. Çünkü sonuçta silaha, yani özel güvenlik için. Silahlı bir güvenlik görevlisi mi, silahsız mı bilmiyorum ama bir silaha sahip olduğu belli ki, iki şarjör boşaltmış kişilerin, evet, üzerinde. Ahmet Bey, BBC Türkçe'de, evet, ilginç bir habere imza atmışlar. Orada bu etrafındaki insanlarla da konuşmuşlar. Saatli bomba olarak nitelendiriliyorlar bu faşist düşünceleri, ırkçılıkla alakalı ilişkilendirilen düşünceleri. Aşırı sağ göçmenleri suç ve hastalık getirmekle suçluyormuş. Luca Traini, ona da daha doğrusu çekici gelen de bu söylenmiş. Geçen yıl yerel seçimlerde, evet, göçmen karşıtı Kuzey Birliği Partisi'nden aday olmuş, sizin de söylediğiniz gibi. Bu görüşleri nedeniyle 6 kişiyi vurup öldürmeye çalışmasından önce olduğu söyleniyor haberin içerisinde bu durumun. Ancak Macerata'da arkadaşları Traini'yi son bir yıldır aşırılık yanlısı görüşlerine tanıklık olmuşlar. Mesela gittiği spor salonunun sahibi Francesco Sclerito, Luca birden değişti, salonda aşırılık yanlısı ırkçı görüşlerini dile getirmeye başladı, çok şaşırmıştık ifadesine yer vermiş. Luca Traini kötü bir insan değil, sadece cahil ve her şeye aşırı, sürekli parçası olduğu bir topluluk arıyordu. Aşırı sağ onu baştan çıkardı şeklinde ifadelere de yer vermişler. Onun gibi biri için böyle faşist ve ırkçı bir ortamda her an patlayabilecek bir bomba gibi durmaktaydı diye de konuşuyorlar. Yani evet, böyle bir potansiyel, yani bu zihniyette olan insanların potansiyel olarak kullanabilecekleri bir faşist altyapının da ortaya çıkarıldığından bahsediliyor bu durumla beraber. Vurulan kişilerin arasında mesela bir tane de kuaför var. O hala şey anlayamıyor. Kuaförlük yaparan Otioto aldığı kurşun yarası nedeniyle hastanede hala tedavi görüyor diye yazıyor BBC Türkçe'nin haberinde. Alçak sesle konuşuyor. Ne dediğini anlamak zormuş. Bu olanları anlamıyorum diye bir ifade kullanmış. Yani göçmen olarak vurdukları, daha doğrusu illegal göçmen olarak vurdukları kişiler de hali hazırda orada yaşamaya devam eden insanlar. Evet, zaten Macerata'da cumartesi günü yüzlerce göçmenin, Afrikalı göçmenin katıldığı bir ırkçılığa karşı yürüyüş yapıldı. Ve bu yürüyüş sırasında, yürüyüş günü Macerata'da bir gerginlik, çatışma olacak korkusu içinde okullar kapatıldı. Kiliseler ayin yapmaktan vazgeçtiler. Yani böyle de bir korku da var. Evet. Ve çatışmasız biçimde bitti ama başka yerlerde bu Forza Nuova militanlarıyla antifaşistler arasında çatışmalar da olmaya başladı. Evet. Son bir şeyle bitireyim maalesef İtalya'daki bu durumu. Tabii ki bu mültecileri, Afrika'dan gelen mültecilere siyah ırktan olan kişilere yönelik bu saldırıların arkasında bir yabancı düşmanlığı var, ırkçılık var ve bu siyasi partiler tarafından da maalesef sadece Forza Nuova gibi aşırı sağcı grupçuklar tarafından değil, siyasi partiler tarafından da dolaylı biçimde anlayış göstermeliyiz sözleri altında desteklenen bir şey. Özellikle de Berlusconi'nin giderek yeniden güçlenen Forza Italia Partisi de bu konuda sorumlu elbette. Bir de Cagliari-Juventus maçı sırasında belki duymuşsunuzdur. Cagliari'nin taraftarları Juventus oyuncusu siyahi Blaise Matuidi'ye hakaret ettikleri gerekçesiyle Blaise Matuidi maçın ortasında durup şikayette bulundu biliyorsunuz hakeme. Ve ağır hakaretler yapıldığını bazı gözlemciler söylediler maç sırasında. Ve bu İtalya'da giderek artan da bir eğilim olduğu söyleniyor. Stadların da buna çok uygun bir ortam olduğunu dünyanın her yerinde biliyoruz. Maalesef. Evet. İsterseniz bir Avrupa dışında bir yere gidelim. Son olarak birkaç dakika zamanımız var. Kolombiya'da çok uzun dönemden beri, 30 yıldan beri devam eden iç savaşa büyük ölçüde son veren bir anlaşma yapılmıştı biliyorsunuz. 2016 yılında uygulanmaya başlayan FARC gerillalarıyla Kolombiya devleti arasında. Evet, 50 yıllık. Efendim? 50 küsur yıllık bir iç savaştan bahsediyoruz, evet. Evet, 1960'larda başlayan, köylü ayaklanmalarıyla başlayan bir iç savaş. FARC gerillaları silah bırakmayı kabul etmişler. Karşılığında da bir kısmının büyük cinayetlere, katliamlara dair oldukları konusunda iddialar olanların mahkemeye çıkması, suçlarını itiraf etmeleri durumunda hafif hafif cezaları, hafif hapis cezaları verilmesi, ama diğer taraftan da FARC gerillalarının siyasete hemen girmelerinin sağlanması üzerine oluşmuş bir anlaşmaydı bu. Ve seçimlerde de önümüzdeki 6 ay sonra yapılacak olan seçimlerde de seçim sonuçları ne olursa olsun parlamentoda 10 milletvekilliğini kontenjan olarak FARC partisine artık verilmesi de bu anlaşmanın bir parçasıydı. Maalesef bu anlaşma şu anda yürürlükte, fakat maalesef demiyorum, o anlamda söylemiyorum tabii. Bu anlaşma yürürlükte, maalesef toplumsal olarak bu anlaşmayı toplumun önemli bir kesiminin hazmettiği, kabul ettiğini söylemek mümkün değil. Geçtiğimiz hafta içinde seçim kampanyası yürüten 3 tane FARC gerillası öldürüldü. Bu öldürmeler sadece FARC gerillası, eski FARC gerillası, onu bahsedeyim. Yani silahlarını, 7000 militan silahlarını teslim etti. Artık FARC'ın hiçbir silahlı gücü yok. 3 FARC adayı öldürüldü, eski gerilla. 1 Ocak'tan beri Kolombiya'da 29 insan hakkı köylü önderi, yerel siyasi önder, siyasetçi öldürülmüş 1 Ocak'tan beri. 10 tane de eski gerilla öldürülmüş. Bu başkanlık yarışında başkan adayı olan FARC gerillalarının, eski gerillaların lideri, takma adı Timoshenko olan Rodrigo Londono, geçtiğimiz günlerde birçok kentte yapmayı planladığı seçim kampanyasını ağır hakaretler, saldırılar, üzerine yumurta atılması gibi engeller karşısında yapamadı ve bu hafta sonu FARC yönetimi seçim kampanyasını askıya alma kararı aldı. Hiçbir güvenlik önlemi alınamadığı için. Çok kaygı verici Santos, bir gelişme. Evet. Başkan Dos Santos bu anlaşma sayesinde Nobel Barış Ödülü almıştı, biliyorsunuz. Evet. Bütün partileri sorumlu davranmaya davet etse de belki önümüzdeki başkanlık seçimlerinde kazanma ihtimali olan Yeşillerin adayı, bunu da ayrıca izleyelim. Yani Yeşillerin adayının başkanlığı kazanma ihtimali var Kolombiya'da. Farkla, silahla ve sokakta mücadeleyle değil, siyasi alanda tepkinizi gösterin. Yani oy vermeyin, tepkinizi gösterin diyor. Zaten Timoshenko'nun kamuoyu yoklamalarında Timoshenko'ya verilen gösterilen eğilim %2 civarında şu anda. Maalesef bu anlaşmanın devam etmesini zorlaştıran bu durum. Diğer taraftan da tabii şeyle de besleniyor. Diğer gerilla hareketinin bu gelişmeler karşısında ateşkes ve anlaşma masasından kalkmış olmasında bir etkisi var ve silahlı mücadeleye yeniden tam hızla başlamasının da bir etkisi var. Bu ELN denilen Ulusal Kurtuluş Ordusu gerillaları, küçük bir gerilla grubu, geçtiğimiz hafta içinde silahlı eylemi yükseltme çağrısında bulundu ve bazı bölgelerde silahlı grev çağrısında bulundu, uyguluyor da. Maalesef dediğim gibi biraz fazla maalesef dediğimin farkındayım. Ama insan bir barışın hazmedilmesinin zorluklarını da görüyor. Başka yerlerde de niçin bu girişimlerin başarılı olmakta zorluk çektiklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Evet, ikinci ve intikamcı bir yaklaşım var. Bunu takip edelim. Çok önemli bu gelişme de söylediğin evet. gibi. Çok teşekkür ederiz. Peki, iyi günler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Evet, şimdi bir araya girmeden önce bir şarkı, radyo şarkısı daha çalalım. Ve Listen to the Radio, Don Williams'ın, Amerikan, geçen yıl kaybettiğimiz önemli Amerikan country şarkıcısı Don Williams'ın da Dünya Radyolar Günü münasebetiyle bir radyo şarkısına daha yer verelim. Şarkının sözlerinde de benim yani radyoya dinleyelim, o geceyi de birlikte geçirelim, ne olur gitme sevgilim, bak radyoda söylüyorlar, ben de onun yardımıyla sana zihnimden ne geçtiğini anlatabilirim. Gözlerini kapaman ve radyoyu dinlemen yeter diyor. Birazcık ona kulak verelim. I guess as a lover I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain. My words can't show. They're playing. listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Bir de konuğumuz var, Cemil Türün. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Cemil. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin Cemil. Evet, Cemil'i siz çağırdınız. Bizim çok eski, çok kadim bir dostumuz. Birlikte çalışmışlığımız da var Açık Radyo olarak. Siz ama tanıtımını yaparsanız lütfen. Tabii. Biz son iki haftadır küresel kapitalizmin tarihi ve siyaset felsefesi üzerine konuşmaktaydık. Önce Arif Delik'ten bahsettik. Geçen hafta Serdar Keskin konuğumuz oldu. Bir de Açık Bilinç'te zaman zaman değindiğimiz dijital dünya ile ilgili konular var. İşte veri madenciliğinden filan bahsetmiştik. Şimdi bu iki konuyu birleştiren ve yeni teknolojiler sayesinde mümkün hale gelen ama temel meseleleri eskilere giden bir tür finansal araç belki diyebiliriz olarak dijital paradan söz etmek istiyoruz. Özel olarak Bitcoin'den ama yalnız Bitcoin değil, Bitcoin ve arkadaşları diyelim. Ve bu konuyu, bu konuda pek çok zor teknik detay var aslında. Bunları bize anlatmak üzere konuğumuz Cemil Çinasi Türün. Kendisini ben Boğaziçi Üniversitesi'nden tanıyorum, öğrencilik yıllarımızdan. Elektrik ve elektronik mühendisliğinde lisans yapmıştı. Daha sonra Bilkent'te Güzel Sanatlar'da yüksek lisans yapıp akademik çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor. Ohio State Üniversitesi'nde bilgisayar grafiği dersleri veriyor. 1995'te Türkiye'ye geri döndükten sonra Türkiye'nin ilk web sayfaları yapan ekibini kuruyor. Zaten Ömer abiyle de öyle tam. Öyle tanıştık biz de zaten bunu hemen ilave etmeden duramayız. Yani Açık Radyo'nun ilk web sitesinin de yazılımcısıdır, korucusudur kendisi. Sağ ol. Evet, böylece mutlu bir tesadüf. Bugün yeniden Açık Radyo'ya yolu düştü Cemil'in. İnternet ajanslı ve butik yazılım işleri de yapıyor bir yandan ve dijital para çevresinde ürün geliştiriyor. 2008'de dijital para üzerine bir startup kuruyor hatta, fakat ürünleri ortaya çıkamadan şirketin paraları bitiyor. Cemil eğer İstanbul'da değil de belki Silikon Vadisi'nin ortasında yaşıyor olsaydı şimdi kendisiyle bir milyoner olarak konuşuyor olacaktık. Bu ya da artık konuşamıyor olacaktık. Ama yakın gelecekte de yine böyle şeyler olabilir. Nitekim 2014 yılından bu yana da blockchain ve bitcoin üzerine okuyup yazıyor. Pek çok ilginç makalesi var. Ben bunları Twitter sayfasından da paylaştım. Oradan bakılabilir. Son bir yıldır da vadeli çekleri Türkiye'ye özgü bir fenomen olan, bundan da konuşacağız. Belki ikinci programa kalabilir. Blockchain'e aktarmaya çalışan yeni bir girişim üzerinde çalışmakta. Ayrıca Cemil'in çok yetenekli bir tiyatro ve pandomim sanatçısı olduğunu da kendisini sahnede izlemiş birisi olarak ben burada ekleyeyim. Teşekkür ederim Güven. Şimdi Bitcoin meselesine gelelim. Bitcoin konusu Türkiye'de herkesin çok ilgisini çekiyor gibi. Yani sürekli ben haberlerde görüyorum. Hatta bir televizyon programında işte böyle sokakta insanlara mikrofon uzatıp Bitcoin hakkında fikir soruyorlar. Şimdi tabii örnek kümesi nedir, nasıl edit edildi filan bunu bilmiyorum ama en azından o programda bir Allah'ın kızı bile çıkıp ya ben bu Bitcoin nedir pek anlamadım, bilmiyorum, bir fikrim yok demiyor. Herkesin açık seçik fikirleri var, işte caiz midir değil midir, faize girer mi, ileride çok para kazandıracak mı kazandırmayacak mı filan, müthiş bir ilgi olduğunu görüyoruz. Öte yandan teknik kısmını anlaması çok kolay bir konu değil. Benim epey bir zamanımı aldı, uğraştırdı, bir aylık makale okudum filan. Dolayısıyla bir programda bütün konuşmak istediğimiz her şeyi konuşamayız diye düşündük. İki programa yaymaya karar verdik. Bugün bu temel meseleleri, yani dijital dünyadaki Bitcoin'i ve dijital parayı mümkün kılan mekanizmaları konuşmak istiyoruz. Gelecek haftada daha uygulamaya yönelik, işte bu tür paraların bir geleceği var mı, ne yöne doğru gidiyor, kapitalizm için devrimci bir unsur olarak mı kapitalizmin karşısına çıkıyorlar filan gibi diğer konuları, Bitcoin'in sonuçlarıyla ilgili konuları konuşalım diye düşündük. Ben şimdi izninizle şöyle bir giriş yapmaya çalışayım. Bitcoin'i anlamaya çalışırken ya da dijital parayı şu bana daha yardımcı oldu. Diyelim eski zamanlarda, bırakın dijitali, fiziksel paranın bile olmadığı zamanlardan, olmadığı zamanları düşünelim. Benim bir tavuğum var, Can'ın bir ineği var, Ömer Bey'in de zeytin ağaçları var. İşte zaman zaman ben yumurta karşılığında süt alıyorum Can'dan ya da zeytin alıyorum Ömer Bey'den. Fakat tabii yumurtaları verdiğim zaman zeytinler hazır olmayabiliyor. Dolayısıyla yumurtaları şimdi verdim, zeytinleri sonra alacağım durum söz konusu olabiliyor. Eğer tanışıyorsak, küçük bir grubun içindeysek, bunun hesabını kafamızdan tutmak yeterli. Başka bir hesaplama ya da kayıt tutma yöntemine belki gerek olmayabilir. Çünkü ortada bir şahıslar arasında bir güven söz konusu. Böyle bir güven ortamı yoksa, yani tanımadığım birisi geliyor bana, işte bir avuç zeytin getirmiş, karşılığında bir yumurta istiyor. Onu da, o işlemi o anda gerçekleştirdiğim zaman da araya bir üçüncü tarafın girmesine, başka bir merkezi güven ortamının oluşmasına falan yine gerek yok. Ama eğer işlemi şimdi gerçekleştirdim fakat geleceğe yönelik bir takım parçaları kaldı gibi bir durum söz konusuysa ve insanların birbirini tanımadığı ya da güvenmediği durumlarda böyle işlemler yapmak istiyorsak, para burada önemli bir hal, önemli bir koşul haline geliyor. Paranın güvenilir olmasını da merkezi üçüncü bir taraf karşılıyor. Bu işte genellikle devlet oluyor, devletlerin elindeki bankalar oluyor filan. Ben şimdi çok kabaca durumu böyle anlıyorum ve dijital paraya baktığımız zaman da bu güvenilirlik meselesinin aslında son derece merkezde olduğunu görüyorum. Çünkü Bitcoin'i yaratan ve adının Satoshi Nakamoto olduğunu iddia eden ama aslında kim olduğu belli olmayan kişi 2008'de yazdığı yazıda diyor ki ben üçüncü tarafları ortadan kaldırarak internet üstünden dijital yollarla iki kişinin birbirleri arasında ticari işlemler yapmalarını mümkün kılacak bir teknoloji geliştirdim. İşte blockchain teknolojisi budur. Bunun bir parçası olarak da Bitcoin isimli bir dijital paradan bahsedeceğiz. Yani peer-to-peer denilen merkezi sisteme bağlı olmayan bir dijital teknolojinin 1990'larda mümkün hale gelmesi. Bir de kriptografi denilen bir bilgisayar bilimleri dalının gelişmesiyle daha önce mümkün olmayan bir şey, dijital para mümkün hale geldi. Şimdi uzattım, kusura bakma Cemil, ben genel olarak böyle anladım. Bu doğruysa ya da buradan hareketle blockchain bir kere nedir? Bu Satoshi Nakamoto'nun kurduğu bu blok zinciri denen teknoloji ne için, ne sebepten dijital para için gerekir? Şu soruyu belki yanıtlamaya çalışarak devam edelim. 2008'in işte Şubat'ı itibariyle, yani tam 10 sene önce gidersek, ortada Bitcoin diye bir şey yoktu. Evet. Dolayısıyla şimdi değeri milyarlarca doları bulan bir dijital para da ortada yoktu. Bu adam bir takım algoritmalar kurarak böyle bir değerin yoktan var olmasına sebep oldu. Bu nasıl oluyor? Bunu da merak ediyorum. Evet. Yani ben işte ne bileyim, elimde bir takım plastik markalarla çıksam ve bunları para olarak artık kullanalım arkadaşlar, tanesi 100 dolar olsun desem herkes bana güler. Fakat bir yoktan var olma, değerin yoktan var olması gibi bir durum sanki söz konusu ve bunu izleyen Bitcoin'e benzer pek çok başka dijital paralar da ortaya dökülüyor, saçılıyor gibi gözüküyor. Bunun altyapısı nedir? Bunu bize bir anlatır mısın ilk başta? Tamam, çalışayım tabii. Bu güzel bir ön giriş oldu. Güven epey de zorlu bir mesele olduğunu zaten senin girişinden anlamıştır herkes. Gerçekten de birçok soru var, cevaplanması kolay olmayan. Bütün bunların da cevaplayacağımızı da tabii ki burada iddia etmeyelim. Baştan onu da söyleyelim. Birçok konuda ortada hala bilinmeyen sorular var. Bir tanesi de Satoshi'nin kim olduğu. Gerçi tabii Satoshi'nin kim olduğu çok önemli değil çünkü artık onun kurmuş olduğu sistem, bahsettiğin makalenin devamında binlerce kişi, hatta yüz binlerce kişi bu işin suç ortağı oldu diyelim, yani bu işin içine girdi. Ve artık Satoshi'nin kim olduğundan bağımsız bir şekilde bu yayıldı. İlk başta dediğin gibi üçüncü taraf, hani merkezi bir devlet veya bankalar oluyor demiştin. Normalde çift kayıtlıdır muhasebe defterleri. Üçüncü kaydı ortaya çıkartan yeni bir buluş getirdi aslında Bitcoin makalesi. Yani bir klasik muhasebe kaydı 400 yıldır filan Avrupa'da yapılan şekliyle iki kayıt vardır. Yani alacak borç ilişkisi iki taraf arasındadır. Bu ise üçüncü bir taraf ortaya çıkartarak ikimizin arasındaki muhasebenin üçüncü kişiler tarafından görülebilir bir ortak kaydının tutulması anlamına geliyor Bitcoin. Ve bu kaydın tutulduğu ortama da blockchain deniyor. Yani altyapısına, teknolojik altyapısına. Blok kutular, yani bloklar, chain'de zincir. Yani zincir gibi ard arda eklemlenmiş kayıt blokları demek bu aslında. Şimdi bu kayıtlar öyle bir şekilde tutuluyor ki eskiden banka database'leri, yani hala da öyle, banka veri tabanları tek bir kayıttır, tek bir yerdedir. Bir de kopyası vardır Konya Ovası'nda filan mesela. Hani birine bir şey olursa kayıtların kopyası Konya'da tutulur. Bunda ise aynı kaydı defalarca tekrar ederek binlerce kopyası tutuluyor. Yani sizin makinenizde, Can Bey'in makinesinde, Güven Bey'in makinesinde, hepimizde aynı kopya, sanki aynı Excel dosyası tekrar tekrar kopyalanmış ve hepsi güncelleniyor bunlar 10 dakikada bir. Bu 10 dakikada bir güncellenmesi bir çeşit kalp atışı gibi, böyle sistematik bir şekilde nabız oluyor. Gibi. Nabız gibi. Ve 10 dakikada bir hepimizin kaydı öbürleriyle aynı oluyor. İşte Bitcoin bu şekilde çalışıyor. Bu kayıtlarda da birinin birine yaptığı transfer, A'nın B'ye gönderdiği Bitcoin'ler, B'nin C'ye gönderdiği Bitcoin'ler bu blokların içerisine kaydediliyor. Yani EFT kaydı gibi bankalardaki. İşte bu kayıtların hepsinin tutulduğu bloklara, blok zincirinin bloku deniyor. Sonra bunlar üst üste konuluyor. Hiçbir zaman da silinmiyor. Ta 2009'da ilk yapılmış kayıttan bugüne kadar ki bütün Bitcoin transferlerini biz bugün görebiliyoruz. Peki bir şey, şu anda minik bir parantez açayım soru olarak. Bu müdahale etme imkanı var mı bu kayıtlarda beğenmediğimiz ya da kendi menfaatimize aykırı? Evet, işte ilginç olan o Ömer abi, orada yok öyle bir şansınız. Kayıt edilmiş olan şeyler orada duruyor. Tek detay, A'dan B'ye gitti dedim ya, A'nın kim olduğu, B'nin kim olduğu kapalı Bitcoin sisteminde. Evet. Ama giden miktar belli. Mesela 10 Bitcoin yolladıysa Cemil Ömer'e, benim şifremle sizin şifreniz arasında 10 Bitcoin'lik transfer falan tarihte tamına işte şu saniyede şu dakikada yapıldı diye gözüküyor. Yani transferler belli ama kimin kimden kime ne, yani ne kadar belli ama kimin kime transfer ettiği belli değil. Anonim bir şey yani. Evet. Anonim. Tamam. Ama bu da öyle olmak yani zorunda da. Kayıtlara müdahale edip sahtekarlık yapma imkanını ortadan kaldırıyor. Evet. Değil mi? Öyle anlıyorum. Evet. Kayıtları. Kendi kaydını. Evet. Ama bu yüzden değil. Kapalı olduğu için değil de bu. Kayıtlara müdahale şu açıdan yok. Read only. Yani sadece okunur. Evet. Hem dağıtıldı hem de salt okunur. Yani dönüp geriye normal database'lerde yapıldığı gibi insert, yani araya girme işlemi yapılamıyor. Yapılamıyor. Evet. Dolayısıyla yeni kayıt tekrar yazılarak yapılıyor. Eskisinin yerine geçecek olan kayıt yapmak için bir kayıt daha yapmamız gerekiyor. Diyoruz ki bakın, eski kayıt şuydu. Ömer Bey'e ben 10 yollamıştım. Ömer Bey şimdi o aynı 10 Bitcoin'i bana geri yolladı diye bir kayıt daha atıyoruz. Hmm, silmiyoruz yani. Evet. Evet. Şimdi bu teknolojinin başarılı olması için zorunlu olarak bir komünite gerekiyor. Doğru. Yani doğru. İki kişiden ibaret olsa Bitcoin'le uğraşanlar, bu mümkün olmaz. Dağıtılması gerekiyor, paylaşılması gerekiyor bilginin pek çok kişi tarafından ve bunun sürekliliği için de ellerinde bilgisayar olan ve bilgisayar kullanan bir sürü insanın iştirak etmesi gerekiyor. Çok doğru. Buna da galiba bu madencilik deniliyor ve bunun karşılığında da hatta küçük bir ödül, evet, var. Öyle o, aynen. Onu da şöyle hızlıca anlatayım. Güven çok doğru. Bir cemaat, bir komünite kesin gerekiyor buna. Yani diyelim şu anda 15-16 bin temel makinede Bitcoin çalışıyor. Yani Bitcoin madenciliği yapılıyor diyelim. Bu Bitcoin madenciliği ne demek? Bir onu anlatalım. Şimdi bu 10 dakikada bir nefes alır gibi bir sistem çalışıyor demiştim ya. Bu 10 dakikada bir yeni Bitcoin'ler üretiliyor. Bu bir altın madeni gibi düşünün. Dijital altın. Kazıyoruz. Bir sürü işte o komünitenin insanları. Her 10 dakikada bir 12,5 buluyoruz ve bunu 12,5 bulacağımız biliniyor önceden. Algoritması var yani. Yani tesadüf değil. 15 değil, 25 değil. 12,5 olacağını biliyoruz. Ondan sonra bu çıkan 12,5 bir çeşit piyango ile kim çalıştıysa bu konuda onlara dağıtılıyor. Bu piyangoda şöyle bir fark var. Kaç bilet aldığınıza bağlı olarak size düşme ihtimalini arttırıyorsunuz. Yani madenci denilen vatandaşlar, bu işle uğraşan kişiler çok fazla makine elde eder de, çok makinede çalıştırırlarsa, çok efor harcarlarsa daha fazla bilet almış gibi oluyorlar. Yani bunun kendilerine hediye Bitcoin'lerin gelme ihtimalini arttırmış oluyorlar. Buna madenci deniyor. Bu madencilerin yaptığı teknik bir iş, ona hiç girmeyeyim. Bir çeşit kriptografik aslında bilmece çözüyorlar ama ben bunu o milli piyangoya benzeterek aslında çok yanlış bir şey yapmıyorum. Aslında bir çeşit çekiliş yapılıyor. Diğer coinlerde de durum aynı mı? Ethereum olsun, Litecoin olsun. Ethereum'da da çok benziyor durum. Litecoin zaten Bitcoin'den çıkma bir şey. Ama illaki hep böyle olacak diye bir şey yok. IOTA'da farklı biraz. Ripple'da mesela hiç böyle bir şey yok. Madencilik bile yok. Dolayısıyla çoğu böyle ama olmayanlar da var. Evet, ben bunu genel olarak kumara, bir kumar alışkanlığına bir şekilde kasinoya benzetmekte de çok büyük bir sakınca yok gibi. Yani o tabii insanların bu işe yaklaşımı açısından çok doğru bir benzetme olmakla beraber aslında bunun içinde, yani işlemin mekanizmanın içinde pek kumardan ziyade daha çok matematik algoritma çalışıyor. Evet. Yani bu yani çekiliş derken aslında bir efor gerçekten sarf ediyorlar. Yani her Bitcoin, üretilen her Bitcoin'in aslında bir maliyeti var. Yani insanlara bir maliyeti var. Bedavaya gelmiyor bunlar. Ve harcanan elektrik var. Bilgisayarların yatırımı var. Ondan sonra işte ne bileyim bir sürü başka yazılım çalışması var vesaire. Bir sürü gideri var bu işin. Çoğu da elektriğe gidiyor. Evet, bir de Bitcoin'i kuran Nakamoto isimli ya da isminin Nakamoto olarak lanse etmiş olan kişinin sürecin ilk başlarında 1 milyon Bitcoin almış olduğu söyleniyor. Ama yani ben böyle Bitcoin diye bir şey icat ettim. Şurada 1 milyon tanesini kendi kenara koyayım diyerek almış değil. O da değil. Herkesin yaptığı gibi madencilik. Madencilikle yapmış. Evet. Ama ilk başlarda herhalde Bitcoin kazanmak çok daha kolaydı. O sayede da bu kadar uğraşmak zorunda kalmamış diye anlıyorum. Evet, ben de bir soru sormak istiyorum. Maden sonsuz mu? Sonu geliyor mu? Ne zaman sonu geliyorsa? Sonlu. Maden sonlu. Şimdi bunun 21 milyon diye bir üst sınırı var. Bu 21 milyona gelince bitecek. Yani artık ondan sonra Bitcoin çıkmayacak. Ama 21 milyona gelene kadar bizim torunlarımıza falan görecek onu. Yani 2140 yılına kadar zamanı var bunun. Ya da göremeyecek. Göremeyecek ya da. Yani televizyonlarda ya da internet sitelerinde çıkan %80'i zaten hali hazırda çıkarıldı. Geri kalanın için çok az bir vakit kaldığı söylemi çok doğru değil gibi duruyor. Yok, hiç öyle bir şey değil tabii. Yani hani çok az kaldı falan hadi koşturun. Tam öyle bir şey argümanı açık değil. Şu anda 16 küsur milyon 17 milyona yakın Bitcoin var. Her 10 dakikada bir de 12,5 ekleniyor buna. Yani saatte 75 Bitcoin ekleniyor ama 4 yılda bir bu sayı yarıya düşürülüyor gene algoritmayla. Yani mesela bundan 3 sene sonra 1 yıl önce düşürülmüştü. 3 yıl sonra 2000 kaç oluyor? 21'de galiba bir daha yarıya düşürülecek. 7 küsur çıkacak 10 dakikada bu sefer. Hmm. Bu böyle yarıya düşe artık ta 2140'a kadar azala azala gidecek. Dolayısıyla sayı azalarak artacak. Peki ben de şu anda kafası karışmış ve kendisine şu soruyu sormakta olanlar olabilir. Onlar adına sorayım. Bu Bitcoin çıkartmak falan dediğiniz zaman sanki böyle fiziksel bir şeyi bir madenden kazıp çıkartıyormuşuz filan gibi bir algı oluşum istemez oluyor. Halbuki Bitcoin dijital bir şey. Yani bu ne demek? Ben ya Cemil sende vardır birkaç Bitcoin cüzdanından çıkartıp bir gösterir misin? Bir fotoğrafını çekelim desem cüzdanından çıkartabileceğin bir şey yok. Yok yok değil. Tabii ki değil. Bir sayı dizisi bu. Evet, yani bir Bitcoin'im varsa benim elimde bir sayı dizisi olarak tutuyoruz bunu. Ve bu da kaybedilebilir. Yani cebinizdeki bir 100 liralık banknot gibi bu sayı dizisini kaybederseniz gitti paralar. Yani burada da durum aynı aslında. Bitcoin hatta şimdi çok değerli değil mi? 9-10 bin, 8 bin dolar falan oluyor. Bir yükseldi geri düştü. Diyelim bir Bitcoin 8 bin dolar yani 30 bin lira falan. Şimdi bir Bitcoin kaybedip düşürseniz o kağıdı yolda 30 bin lira düşürmüşsünüz gibi oluyor. Aslında tehlikeli. Bilgisayarlardan da çalınıyor bunlar. Yani bu tür şeylere açık. O yüzden Bitcoin'in yüksek sayıda olanlar bunları kağıda falan basıp normal fiziksel kasalarda saklıyorlar. Sakladıkları şeyi tekrar altını çizeyim. Sayı. Yani bir takım sayı dizgeleri. Tamam, yani Bitcoin bir banknot ya da bir metal bir sikke gibi bir şey değil. Değil. Bir dizi rakam. Evet. Uzun bir dizi replike edilmesi çok zor olan bir aynen dizi. Aynen öyle. Şimdi bir dizi rakama sahip olarak işte 8 bin dolarlık bir değere ben birden nasıl sahip olur hale geldim? 10 sene önce böyle bir şey yoktu. Evet. Yani o sayı dizileri belki o zaman da vardı ya da onları yan yana yazıp bir araya getirmek mümkündü. Bunu da bir açıklayabilir miyiz? Yani yoktan var olan bir şey mi var burada diye sorarken bunu anlatmak. En zor tarafına geldin Güven. En zor soruyu sordun şu anda bütün bu işin içinde. Bunu en fazla anlatması zor olan kısım, en zor anlatması ve anlaşılması zor olan kısmı bu. Çünkü gerçekten bir algoritmaya endeksli bu fiyat Ve bu algoritmayı da burada saydığım 100 binlik veya birkaç yüz binlik cemaatin konsensusu, yani amentüsü veyahut fikir birliği tutuyor ortada. Yani bizim bunu tutan kişilerin, elinde tutan kişilerin, bu makinelerin sahiplerinin, bu madencilerin oluşturduğu bir çeşit cemaatin veyahut ne diyelim? Komünite, topluluk. Topluluğun veyahut bir kooperatifin, hatta aslında kooperatif en yakın tabir. Bu kooperatifin elinde bulundurduğu ve her dakika 10 dakikada bir ürettikleri bir algoritmaya dayalı bir değer karşılığı var burada. Ne maden karşılığı var dediğin gibi, ne maddesel hiçbir şey karşılığı yok. Fakat güzel olan tarafı, bunun algoritmasını okuyan anlayabiliyor. Yani bu işten anlayan, biraz matematik, bilgisayar bilen herkes girip, açık kaynak çünkü bunlar, kendileri de oturup anlayabiliyor. Mesela Can, herhalde o işte uğraşmışsın sen. Girip okuyup baktığın zaman, he ben anladım bunun nasıl çalıştığını diye. Herkes bunda mutabık kalıyor ve diyor ki tamam, ben burada 21 milyon tane olacağını görüyorum. Kimse bunu uydurmayacak. Çünkü bugünkü devletlerin, Ömer abi sen tabii o konuda çok sözün vardır eminim, kafasından uydurduğu gibi bugün Fed'in dolarları uydurması gibi, veya bizim eskiden Türkiye Cumhuriyeti bolca yapardı. Kafadan Türk lirasını basardı. Ondan sonra enflasyon her ay bizim paramız %8-10 değer kaybederdi. Bunu engellemek için yapılmış bir şey bu. Algoritmaya bağlamak, 21 milyona endekslemek. Bu da siz benden aldığınız zaman Bitcoin'i, kayıtta da duruyor ya ve herkes bunu görebiliyor ya, sınırlı sayıda olan bu dijital altın sizinle benim aramızda el değiştiriyor. Yani bu cemaatin içinde el değiştiriyor. Bu topluluğun içinde. Dışarıya da çıkmıyor, dışarıdan da gelmiyor. Yeni gelenler de gözümüzün önünde 12,5 geliyor. Hepsini sayıyoruz. Dolayısıyla bir güven ortamı oluşuyor burada. Bu güven ortamı, bugün devletlerin, merkez bankalarına belki bu kadar güvenmiyoruz. Hatta bu işin Bitcoin topluluğunu kuranların içerisinde bayağı radikal tipler var. Kripto yani, anarşist olarak. Kripto anarşist diye tarif eden, devlete açıkça isyan etmiş, işte Amerikan vatandaşlığını terk etmiş, kendisine toprak arayan, buralarda devlet kurmak isteyen, bu devletin parası Bitcoin olsun diyen enteresan zatlar var bunun içerisinde. Evet, yani. Çok ilginç bir cemaat doğrusu. Yani süreyi maalesef bitiriyoruz. Bu ilk programı bitirirken benim de bir sorum var. Benim elimde bir 1 milyon Bitcoin var abi. Kaça gider? Kırdıralım. Faktörinci de kırdıralım Ömer abi. Biraz zor o 1 milyonun gitmesi. Beni biraz zor. Yani bunun şaka olduğunu hemen söylemeliyim. Yoksa satıcı sen... Yani destek haftasına da yaklaşıyoruz. 1 milyon Bitcoin'in falan varsa... Çok fena destek haftası projesini sabote edeceğiz demektir. Evet, ama kabahat zaten Satoshi'de. Evet. Peki, yani şöyle diyebilir miyiz kapatmak için bu zor sorunun da cevabını bir şekilde bağlamak için? İşte altın, gümüş filan gibi değerli madenlerden yapılan sikkelerde belki... bu madenlerin kendi nitelikleri dolayısıyla da bir değer atfetme söz konusu olabiliyordu, ama bugün işte Amerika'daki Merkez Bankası dolarları bastığı zaman aslında $100 değeri olan bir banknotun kendi öz niteliklerinden dolayı sahip olduğu değer çok az, bir kağıt parçasından ibaret. Aynen öyle. Bu anlamda belki bu Bitcoin denilen şey de, yani bu sayı dizileri de aslında kendileri, kendi öz nitelikleri itibariyle bir değere sahip değiller, ama işte banknotlar nasıl atfedilen bir değer ile değerleniyorlarsa, bunlar da bu kodlar da bir şekilde böyle değer kazandılar ve bu değer de ikinci programda konuşacağımızı umuyorum. Belli ilkeler çerçevesinde işte bir aşağı iniyor, bir yukarı çıkıyor filan, nasıl olduğunu yine senden soracağız. Evet. Tamam. Sana soracağız daha doğrusu. Buna bir de şey diyorlar değil mi? Sanal para diyorlar. O da çok komik çünkü paranın kendisi zaten asıl sanal. Asıl dolar çok sanal. Evet, bütün para bütün, denen şey sanal zaten. Zaten fiat currency deniyor. Fiat sanal demek. Bir şey uydurma demek, evet, yani. Uydurma demek. Evet, bunu konuşmaya devam edeceğiz o zaman. Birinci programı bu şekilde sona erdirmiş oluyoruz. Evet. Evet, dijital dünyada dijital para ve Bitcoin serisinin ilk programını bitirdik. Cemil Türün konuğumuzdu. Haftaya aynı konuda başka sorularla devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de Açık Gazete'yi de bitirmiş oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Robin Tayyar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Selahattin Çolak yoktu bugün ve Emre Gümüşer de bize destek oluyordu her zaman olduğu gibi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.